حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے بھی جشن ولادت منایا تھا؟ دیکھیے ہر دور میں خوشی منانے کے الگ الگ طریقے رہے ہیں، اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، یعنی اس بستی کو مدینہ منورہ اپنے قدوم میمنت لزوم سے نواز کر بنایا، تو یہودی جو تھے وہ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، اور پھر وہ مکالمہ حدیث میں موجود ہے، کیوں روزہ رکھتے ہو؟ ہماری عید ہے، موسیٰ علیہ السلام کو آج اللہ نے نجات دی تھی، تو پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دن منانے کا ہم زیادہ حق رکھتے. تو یہودی دو ایک روزہ، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو روزے عطا فرمائے، یہ خوشی منانے کا انداز ہوا، روزہ رکھا گیا. پھر پیر شریف کے روزے کے بارے میں آپ سے جب استفسار ہوا تو فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے. فرمایا کہ اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اسی دن میری ولادت ہوئی. تو اپنا جشن ولادت ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر مناتے تھے. خیر، صحابہ کرام علیہ الرضوان سے باقاعدہ 12 ربیع النور شریف کو جس انداز میں ہم جشن ولادت مناتے ہیں، ایسی کوئی روایت نہ پڑھی ہے نہ سنی ہے. لیکن صحابہ کرام نے اگر کوئی کام نہیں کیا، یا جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ ہم کریں، تو اس پر شرعی گرفت ہے یا نہیں یہ دیکھ لیں. اگر ہر وہ کام جو صحابہ کرام نے نہیں کیا ہم کریں، اس پر شرعی گرفت ہو، تو پھر ایک قدم بھی آپ چل نہیں سکیں گے. اس لیے کہ مثلا میں اس وقت اسپیکر میں اردو زبان میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کوئی ثابت کر دے کسی صحابی نے لاؤڈ اسپیکر میں اردو میں بیان فرمایا ہوں، کبھی بھی ثابت نہیں کر سکیں گے. کوئی اردو اسپیکنگ صحابی ابھی تک کسی روایت سے ہم کو جاننے کو نہیں ملا کہ صحابیت کا شرف حاصل ہوا کسی اردو اسپیکنگ میں. اردو زبان تو بہت بعد میں ایجاد ہوئی ہے، تو اردو تو بولنے بھی نہیں چاہیے، صحابہ اکرام کے دور میں تھی ہی نہیں ہے، بلکہ میمنوں کا تو وجود ہی نہیں تھا. ان کو تو غوث پاک کی اولاد میں سے ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے لوہانا قوم میں نیکی کی دعوت پیش کی، اور لوہانا قوم کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، یا لوہانا قوم مسلمان ہوئی، اس قوم میں مسلمان ہوئے اور وہ مومن کہلائے، اور پھر بعد میں مومن سے وہ بگڑ کر میمن بن گئے. تو میمن لفظ جو ہے نا مومن کا مورد ہے، اس سے نکلا ہوا ہے یا بگڑا ہوا ہے. اب یہ لفظ میمن اتنا عام ہے کہ ابھی اس کو غلط نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اب اگر ہم کہیں گے کہ بھائی آپ کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں مومن، تو کوئی بھی نہیں سمجھے گا کہ یہ میمن ہے. تو بہرحال میمن بھی نہیں ایجاد ہے، میمن قوم، اردو بولی، میمنی بولی، اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ تو خیر میں نے آپ کو ایسے چوٹ کرنے کے لیے عرض کیا، لیکن میں اس کے علاوہ بھی آپ کو عرض کروں کہ آپ اس وقت فیضان نام کی کسی مسجد میں جمع ہے ضرور، مدنی مرکز میں، اور یہ مسجد کی چھت دیکھیں کتنی اونچی ہے، جبکہ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کھجور کے تنوں پر چٹائیوں کی چھت تھی، گھاس وغیرہ کی، اور فرش بھی کچا تھا، یہاں تو ماربل بچھا ہوا ہے. لینتھر کی مسجد ہے آر سی سی کی، اور سب بھی یہ بنا رہے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ صحابہ کرام نے منایا تھا کہ تم مناتے ہو، تو پھر میں کہتا ہوں صحابہ کرام نے اسی لینتھر کی مسجدیں بنائی تھی کہ تم مناتے ہو، صحابہ کرام نے لاؤڈ اسپیکر پہ کبھی اذان دی تھی کہ تم مناتے ہو دیتے ہو. یعنی یہ تو کہا جاتا ہے کہ اذان کیوں دیتے ہو، حضرت بلال نے کبھی اذان دی تھی؟ پھر اذان پر بعد میں بات کریں گے، حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اس کی اسپیکر پر اذان دی تھی؟ تم دیتے ہو، تو پہلے اسپیکر ہٹاؤ، تو پھر ہم درود شریف پر آپ سے بات کرتے ہیں. تو پتا چلا کہ پیٹ میں درد کچھ اور ہے، نئی پرانی بات کا درد نہیں ہے، تکلیف کچھ اور ہے، نئی پرانی بات کا درد نہیں ہے، تکلیف کچھ اور ہے. جشن ولادت جب بھی ہم مناتے ہیں تو پیٹ میں درد. کبھی آپ نے کسی سے سنا کہ 14 اگست کو یوم پاکستان کیوں مناتے ہو؟ کسی نے کہا کہ کس صحابی نے یوم پاکستان منایا تھا؟ کبھی کوئی نہیں کہے گا آپ کو، خود منایا جائے گا. جو 12 ربیع النور شریف کی عید کا اگر کسی کو وسوسہ آتا ہے اور وہ بولتا بھی ہے لیکن یوم پاکستان خود منائے گا، چاند تارے والا جھنڈا لہرائے گا، کوئی ثابت کر دے کسی صحابی نے چاند تارے والا جھنڈا لہرایا ہو، اور پھر وہ فنکشن گانے باجے، اور یہ جو ہوتے ہیں یوم پاکستان کو، اس کو کون مسلمان جائز کہے گا؟ یہ تو ہے ہی حرام، تو اختلاف بھی نہیں ہے، جو بیہودہ فنکشن اور ناچ رنگ کے پروگرام کیے جاتے ہیں اس میں کون اختلاف کرے گا؟ تو بہرحال جب وہ سب گوارا ہے تو جشن ولادت کیوں گوارا نہیں ہے؟ اصول یہ کہ شریعت میں ہر چیز کی اصل جو ہے وہ مباح ہے، اب کسی کی تاکید اتنی ہے کہ وہ فرض ہو گئی واجب ہو گئی، اچھا کسی کی ممانعت ایسی آئی کہ وہ حرام ہو گئی مکروہ تحریم ہو گئی وغیرہ، اور جن جن کاموں کے لیے شریعت نے منع نہیں کیا وہ مباح اس کو کہتے ہیں، جو جائز ہی کے زمرے میں آئے گی، اور پھر اگر مسلمان اس کو اچھا سمجھ کر کریں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، جس کام کو مسلمان اچھا سمجھ کر کرے اور شریعت میں اس کی ممانعت نہیں تو وہ کام اچھا ہی ہے۔ دیکھو نا، اگر آپ کسی کو بولو، کسی پارٹی کو، کہ آپ کے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسجد بناؤ، تو اگر وہ کہے کہ مسجد تو وہی بنائی جائے کہ جو سرکار کے دور میں تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کھجور کے تنے اور چٹائی والی اور کچا فرش، تو آپ بتائیے کہاں سے آپ کی بات بنائیں گے؟ آپ تو بولے نہیں ہم تو آر سی سی کی بنائیں گے، پنکھا بھی لٹکائیں گے، پنکھا بھی کہاں کسی صاحب نے لٹکایا تھا؟ پنکھا نہیں لٹکایا تھا، نہ یہ بجلی تھی۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایام بھی اس طرح کے لوگ مناتے، جو جشن ولادت کا منع کرتے نا وہ مناتے، یوم فاروق اعظم وغیرہ مناتے۔ اس لیے آپ بالکل وسوسوں کا شکار نہ ہو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بہت سارے ایسے کام نہیں کیے جو ہم کر رہے ہیں اور ہمیں منع نہیں ہے۔ قرآن پاک صحابہ کرام کے دور میں جب جمع ہو بھی گیا تو چمڑے پر، ہڈیوں پر، درخت کے چھلکوں پر لکھا جاتا تھا، اور اس میں اعراب نہیں تھے، اعراب یعنی زیر زبر پیش، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد تابعین کے دور میں ایجاد ہوئے، اعراب حجاج بن یوسف کے دور میں لگائے گئے۔ پھر تو قرآن پاک میں چمڑے اور ہڈیاں تلاش کرو، اسی میں لکھو بغیر اعراب کے، اور مزے کی بات ہے کہ نقطے بھی نہیں تھے، جی ہاں، جیم کے پیٹ پہ نقطہ اور ہا کے سر پہ نقطہ، با کے نیچے نقطہ، نون کے پیٹ میں نقطہ، تا کے اوپر تین نقطے، تا کے اوپر دو نقطے، نقطے نہیں تھے۔ آپ تحقیق کر دو، صحابہ کرام کے دور میں قرآن پاک کی آیتیں جو لکھی جاتی لکھی گئیں جب، تب اس میں نقطے نہیں تھے، یہ نقطے بعد میں ایجاد ہوئے۔ اب قرآن پاک کیسے پڑھو گے؟ وہ یا تو زیر زبر پیش والے بھی نہیں پڑھے جاتے اپنے سے، اور اتنی آف سیٹ چھپائی، لیکن بہترین چھپائی والے بھی اپنے سے نہیں پڑھے جاتے، اتنی کمزوریاں، تو وہ کیسے پڑھو گے؟ مسجد میں یہ محراب بنی ہوئی ہے، یہ محراب صحابہ کرام کے دور میں کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ محراب تھی مسجد میں، اس طرح کی یہ بنی بھی نہ بھی ہو تب بھی بیچ کے حصے میں امام کو کھڑا رہنا سنت ہے، تو اس طرح کی محراب نہیں تھی۔ اور اس دور میں یہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی سب سے پہلی محراب، وہ بھی مسجد نبوی شریف میں، اور یہ صحابی نہیں تھے۔ اب بتائیے کہ محراب کے بغیر کوئی مسجد آج بنائے تو لوگ اس کو پاگل بولیں گے، تو محراب جو صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی وہ اگر آج مسجد میں نہ بنائے تو لوگ اس کو پاگل بولیں۔ تو اس طرح اگر صحابہ کرام نے ہمارے انداز پر عید واقعی نہیں منائی بھی تو بھی اگر اس دور میں کوئی منع کرے تو اس کو کیا بولیں گے؟ جو اس کے لیے لقب آپ تجویز کر لیں کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، یہ سارے دن مناتا ہے، اپنے باپ کی برسیاں مناتا ہوگا لیکن آقا کا جشن ولادت، پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے اس کو، کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اذان میں اسپیکر استعمال کرے گا جبکہ کسی صحابی نے استعمال نہیں کیا، تو چلو درود شریف بھی اگر صحابی نے نماز سے پہلے نہیں پڑھا ہم مان لیتے، تو تم کو اسپیکر پر چڑ کیوں نہیں آتی؟ درود شریف پر چڑ کیوں آتی ہے؟ پیٹ میں درد ہے، کچھ دکھتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل بجا مشورہ دیا ہمیں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجیے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اور انشاءاللہ ذکر ولادت اور جشن ولادت تو اب رکنے کا ہے ہی نہیں، ہوتا رہے، اس لیے کہ جب اس کو شریعت نے نہیں روکا اب کوئی کیوں روکے، اور یہ کیسے رکے؟ تو کسی نے کہا، جب تلک یہ چاند تارے جھلاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، لاکھ شیطان ہم کو روکے فضل رب سے تابد، لاکھ شیطان ہم کو روکے فضل رب سے تابد، جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے، ہر برس جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، ہر برس جشن ولادت ہم بڑھاتے جائیں گے، جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے۔ یہ گھی کے دیے محور ہے، گھی کے دیے سے مراد واقعی دیوں میں گھی جلانا نہیں ہے، گھی تیل جو کام کرے گا گھی بھی نہیں کرے گا دیے میں، گھی کے دیے جلانا یعنی بہت زیادہ خوشی کا اظہار ہے، آپ سے باہر ہو جانا خوشی کے مارے۔ تو الحمدللہ سرکار کی ولادت پر ہمیں اتنی خوشی ہے، اتنی خوشی ہے، اتنی خوشی ہے، کتنی خوشی ہے سمجھ نہیں آتی، ہم گن نہیں پا رہے کتنی خوشی ہے۔ تو چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے، گھر تو گھر سارا محلہ ہم سجاتے جائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے، اور منکروں کو حشر تک یوں ہی جلاتے جائیں گے۔ اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب محمد